by było, gdyby Ian Curtis żył? Być może właśnie nazwałby swój album Cryptology, być może nagrałby jakąś płytę z projektem Rosetta Stone. Tych znaków zapytania jest naprawdę wiele, chociaż dla mnie ten wokal Porla Kinga jednoznacznie kojarzy mi się z głosem Jana Curtisa. A no właśnie, 5 minut po godzinie 4, dla niektórych taka pora rzeczywiście nie powinna istnieć. No ale, jeżeli państwo wstali, mam nadzieję, że prawą nogą, będzie mi niezmiernie miło zobaczyć państwa, przeczytać państwa wpisy na liście obecności. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jestem do państwa dyspozycji. I Idle Eyes z albumu sprzed ilu? Sprzed 36 lat. No tak, zdaje się, że to był ich najbardziej znany przebój, jaki kiedykolwiek nagrali. Idle Eyes, dźwięki z Vancouver. No to teraz bardzo szybko, dzięki magii radia, przenosimy się do Budapesztu. Put on a smile, a fake one, a great one. feel like a slave. I feel like a man. I am the worker. You are in charge. You are my ruler. My casual guard. Księżycowa roku 2020 według słuchaczy trzeciej strony Księżyca. Blacknail Cabaret i My Casual God. Muszę przyznać, że słuchając tego utworu tydzień temu, bo tydzień temu była pełnia, no i była trzecia strona Księżyca, tuż przed tym, jak wyruszyłem do radia na nasze piątkowe spotkanie, miałem ciarki. Tak stwierdziłem, że w radiu jakoś tak zupełnie inaczej brzmią utwory, które lubimy. A państwo nie śpią, państwo piszą. Pan Przemek melduje się z Suwałk. Nie wiem, czy zimnych, bo pan Przemek nie napisał, ile stopni w Suwałkach. No ale na nasłuchu też jest pan Nikifor, ale to chyba żadna nowość. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do dodawania się na naszej liście obecności. Turner i jego Spit It Out. No to tradycyjnie o tej porze zrywamy radiową kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Adelaida, Agata, Awit, Awita, Alpin, Jakub, Radomił, Saba i Strzeżysława. No i teraz taki imieninowy tort dźwiękowy. Thank you. Od zawsze chciałem nagrać akustyczny album. Pracę nad wszystkimi moimi utworami zaczynam z reguły na pianinie lub gitarze, a z czasem przekształcają się one w potwory znane z płyt. Postanowiłem odwrócić ten proces i wrócić do podstaw songwritingu. Tak o tym akustycznym albumie, o albumie Echo, Echo mówił Chris Corner. To już jest rok, kiedy mamy tę płytę, a pan Chris nagrał ją z wielokrotnym zdobywcą nagrody Grammy, Davidem Bottrillem, który współpracował zresztą z grupą Tool czy z grupą Muse. Kiss and Swallow w wersji akustycznej. Prawie 26 minut po godzinie czwartej. No to teraz utwór, który na pewno państwo dobrze znają. Znowu jak mi brudny żołnierz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpuść oszronione włosy swe, bo płonie Paryż. Te dopiski, które umieścili w nawiasach, w nazwach zasadniczych tytułów, zostały wymuszone przez ówczesną cenzurę. Paryż, Moskwa, 17.15, czyli mimowolne podróże kochanków pisane w nawiasie. No a jeszcze wcześniej również z tego albumu Spoza linii świata, czyli listy pisane z serca dżungli, również pisane w nawiasie. Rok 86, obywatel GC. No to teraz moje nowsze odkrycie ostatnich dni. To klasyczne dzień dobry z Zielonej Góry. Pora wstawać, kawą podlać świat, yerba nadal na wolnym, no a potem ruszać z porannymi dźwiękami w świat. Tak napisał pan Tomasz, nasz nadworny listonosz. Jest z nami pan Zbigniew, jest z nami pani Anna. Jest z nami pan Adam, który sam nie wierzy, że o tej porze wstał. Magia radia. Jest z nami też pani Krystyna i pan Robert, który pozdrawia z mlekowozu. Skutecznie dźwięki dzisiaj trzymają przy życiu, czego chcieć więcej. No a pan Jakub melduje z Ludwigsburg, tam 7 stopni i pada. No to u nas zdecydowanie chłodniej. Za 19 minut wybije godzina 5. Feel sorry about najskrytsze pragnienie. Podnieś słuchawkę, rozkoszuj się niewiadomym. Rozkoszuj się niewiadomym. Ciesz się niewiadomym. Enjoy the unknown i grupa And One. No i tak się by zapętlało jeszcze And One, And One, And And One, ale zawsze powtarzam, że przyjemności trzeba sobie czasem dozować. Powoli podnosimy powieki. Woda już w czajniku wrze. Podkręcam lekko potencjometr i już uśmiech na twarzy. To pani Alina. Czyli zdaje mi się, że pani Alina dzisiaj wstała prawą nogą. No właśnie, no to teraz takie małe podskryptum do wczorajszej audycji Konstelacja M. Kto słuchał, ten na pewno wie, że wczoraj wybrzmieli ci panowie. Cause and Effect. Wbrew pozorom to wcale nie są dźwięki od Depeche Mode, bo pod tym tajemniczym hasłem kryje się duet dwóch panów. Duet pana Roba i pana Shona. No to teraz panowie zmierzą się z kwestią jakże ważną. O Poznaniu będzie. I co o takim prawdziwym poznaniu tej drugiej bardzo ważnej osoby. You think you know her. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't you ask me why?